Trójce czas na Nocną Polskę. Bartek Machajewski, Tomasz Żonda, witamy. Rozpoczęliśmy od nagrania zespołu Kramer. Kiedy odchodzisz? To piosenka dawno, dawno niesłyszana podczas naszych nocnych spotkań. Pomyślałem sobie, że dziś w nocy zabrzmi po prostu bardzo przyjemnie. Po Kramerze będą goście. Gości dziś w Nocnej Polsce sporo, bo na początek zespół Bajka, czyli Piotr Banach i Kafi, a zaraz potem Miro Kępiński. Miro opowie o tym, jak tworzył muzykę do drugiej Furiozy. Ale Bajka na początek. Osobista kultura w Nocnej Polsce. Kafi, Piotr Banach. Dzień dobry. Dobry wieczór w nocy. Dobry wieczór. I jest nowa płyta, trzecia płyta wasza i 10 lat wspólnego grania i śpiewania. I życia, to kawał czasu. No. Dekada, tak ładnie to ludzie nazwali, dekada, ale dekada to jest takie słowo, gdzie ono jest bardzo pojemne. Dla jednych dekada to może być całe życie, tak jak na przykład dla młodych ludzi, którzy mają 10 lat i to jest cały ich świat. A dla naszego związku, dla naszego duetu to też jest cały świat, bo myśmy stworzyli sobie swój własny świat i dojrzewamy razem z tym światem, formujemy go, można tak powiedzieć. Zaczynaliśmy po prostu 10 lat temu od takiej muzyki, która jakby była określana trochę jako tak zwana muzyka, piosenka z tekstem, chociaż ja tych określeń nie słyszałem, to Kafi bardziej pewnie o tym opowie. Ale teraz jesteśmy takim już pełnoprawnym, rockowym zespołem, z rockowym brzmieniem, mimo że dalej gramy tylko we dwoje. Dotarliśmy się dojrzeliśmy i jest super, to chciałem powiedzieć. Dekada, czyli dekadencja, czyli postanowiliście wszystko w swoim życiu zmienić, bo ta płyta jest całkiem inna od tego, co robiliście wcześniej, bo jak powiedziałeś, ta płyta jest, to jest najbardziej rockowa płyta w historii bajki. Płyta najbardziej rockowa, ale z drugiej strony sięgająca dość mocno do korzeni tego, co działo się w muzyce polskiej, światowej. Jeszcze w latach 80. I zanim Kafi się odezwie, aha, to przykład, dobrze? Dobrze. No i jak trafiłem ze skojarzeniami? Bardzo dobrze, świetnie. I ja nawet powiem, że kiedy zrobiłem jakby podkład do tej piosenki, do Osobista kultura, to od razu jakby czułem to skojarzenie. Tak, że to mi się trochę właśnie kojarzy z Blondie. Blondie to jest jeden z takich zespołów moich ulubionych i ja ciągle wspominam, że moja fascynacja automatami perkusyjnymi, takim brzmieniem, zaczęła się właśnie od piosenki Heart of Glass, którą usłyszałem niedługo po premierze. To był 79 rok. Ja się od tamtego momentu zakochałem się po prostu w tych automatach perkusyjnych, więc zespół Blondie jest mi bardzo bliski i na szczęście Kafi również. No więc Kafi, oddajmy ci głos w tej chwili, bo do tej pory zostałaś troszkę zdominowana przez nas. Nie, ja czekam na swoją kolejkę. A co mam teraz powiedzieć? No tak, zapowiedz o Blondie i powiedz przede wszystkim o tym pisaniu, bo przede wszystkim nowością jest to, że troszkę zabrałaś pióro Piotrowi. O tak. To znaczy, Piotr dał mi na to przestrzeń, bo nie obracaj, bo to było tak, że pierwsza płyta była w całości piotrkowa, można tak powiedzieć. My się poznaliśmy, to był wybuch takich emocji, wszystko na gorąco, robimy zespół, no robimy, no to dawaj, to szybko. Szybko poszło i też ja z tą płytą niewiele tak mam wspomnień, bo było, bardzo dużo się działo i pod wpływem tej intensywności wydarzeń, ja naprawdę połowy nie zarejestrowałam, jak nie więcej. Druga płyta, to już znaliśmy się dłużej, Już ten nasz etap znajomości był taki zaawansowany. Powiedzmy, że ja mogłam już pewne rzeczy wypowiedzieć swobodniej. Nie musiałam się tak krygować. Co się cieszysz? Że się promocja skończyła. No tak można powiedzieć, się promocja skończyła. I zaczęły się takie właśnie tarcia, no bo ja już zaczęłam walczyć też o swoje, o jakąś swoją wizję tego projektu, która się zaczęła krystalizować. Bo początki Baika to była właściwie wizja Piotra. A ta trzecia płyta to jest już taka suma nas oboje. I dzięki właśnie tej uprzejmości Piotra, ale też tego, że on mnie traktuje poważnie i nie chciał, żebym popełniła jakieś takie błędy, które by mogły o mojej przyszłości zaważyć, typu napisać coś bezmyślnie i to wypuścić, to on mój warsztat, można powiedzieć, szkolił. Tak, z cichaczem. Więc te 10 lat to było dla mnie 10 lat nauki od każdej strony, bo i uczyłam się o show biznesie, o którym nie wiedziałam nic zupełnie. Uczyłam się o muzyce, uczyłam się określeń, nomenklatury, określania brzmienia, komponowania. No i jesteśmy w tym miejscu, jakim jesteśmy i płyta Czas końca złudzeń to jest właśnie już tak można powiedzieć bardziej równoprawna. No jeszcze dalej to jest Piotr w sensie takim, bo produkcja, aranżacje, miksy, masteringi. Chociaż ja już też tam trącam 3 grosze i myślę, że na to brzmienie, które jest na tej płycie, 3 grosze dołożyłam solidnie. I żeby Piotra ukarać, żeby się dominował, to na tej płycie nie ma jego nazwiska, bo zapomniałaś się wpisać. To nie chciałam go ukarać, po prostu, no przepraszam, Piotr, zapomniałam cię wpisać, ale to nie, że z taką intencją. Ja po prostu jesteśmy razem cały czas i to jest dla mnie tak oczywiste, że ten Piotr jest zawsze wszędzie tam, gdzie ja, że i na tej płycie, no wpisaliśmy słowa muzyka, Baika, no a produkcja, mix, mastering w Piotr Banach, no po prostu nie ma tamtego. No. No jesteście w ogóle na magicznej okładce. Ta okładka troszkę wygląda, jakbyście byli żywce wyjęci. Nie wiem, czy to może głupie skojarzenie, ale to taka estetyka troszkę jak z filmów o wampirach. To ładne. Może tak być, myśmy tą sesję mieli zatytułowaną Ryby po prostu. Tak została nazwana. Obok była sesja Japan, gdzie byliśmy tacy bardziej właśnie, nawet nie, że charakteryzowani na japońskość, ale takie było skojarzenie. Natomiast to była sesja zdominowana przez ryby i teraz te ryby jeżdżą z nami na koncerty. Kaficzek poprosił swoją siostrę, która zajmuje się takimi właśnie produkcją rekwizytów, żeby nam takie ryby zrobiła. I w końcu mamy swoją własną scenografię po wielu latach, bo kiedyś jeździliśmy z własną scenografią, to był taki pokoik i to naprawdę robiło wrażenie na ludziach, ale też wprowadzało no taki trochę, ja pamiętam koncert, po którym, na który ludzie przychodzili, widzieli, że jest scena, na której stoi, jest stolik, skrzynia wiklinowa, dzbanuszek, telefon i całe takie tło pokoju. I potem jak graliśmy ten swój koncert, to ludzie milczeli po piosenkach. Myśmy mieli taką straszną, taki smutek, że im się nie podoba. No nie podoba im się. Dopiero kiedy powiedzieliśmy, że to była ostatnia piosenka, owacje na stojąco, wielkie brawa, no i pytaliśmy, co się stało, dlaczego tak? No bo oni myśleli, że są w teatrze, że to jest spektakl teatralny, ze względu na tą scenografię. Potem przez wiele lat jeździliśmy bez scenografii i z kolei brakowało nam właśnie tej intymności, która ta scenografia dawała i teraz znowu jeździmy z rybami, prawda? Zaczniemy jeździć, no bo jeszcze nie jeździmy. Na razie skończyliśmy płytę i Piotr musi po niej odpocząć, ponieważ ona go przeczołgała. Możemy tak powiedzieć, że przeczołgała Piotrka ta nasza ostatnia płyta. Ty mnie przeczołgałaś, ona tylko mnie zmęczyła. Ja tak się zwracam do wszystkich, którzy pracują tak, mają taką zajawkę na muzykę i chcieliby tej muzyki jak najwięcej, że może to też jest kwestia wieku, bo wcześniej tak nie miałem, ale pracując non-stop przez miesiąc czasu, 3 tygodnie z okładem, od godziny 10 rano do 5 rano następnego dnia na słuchawkach, kiedy się już po prostu skończyłem. Co mówisz? To gorzej. Sama utrata słuchu to nie jest takim wielkim problemem. Chodzi o to, że zaczęło mi się strasznie kręcić w głowie. To jest ten taki syndrom kierowcy, który jechał kilkanaście godzin za kołkiem, miał cały czas wytężoną uwagę, wyłącza silnik i zaczyna się po prostu kołowrót w głowie. Każdy, kto tak spędził tyle, no takie właśnie odległości typu tam 2000 kilometrów za kółkiem, a może wystarczy 1000, wie o czym mówię. No ja pamiętam kiedyś, jeszcze jak byłem dużo młodszy i odwoziłem gości po weselu mojej siostry, jechaliśmy pustą ulicą miasta i tak sobie myślę, ale właściwie ulica jest pusta, ja może zamknę oczy, nic się nie stanie. No ale nie, po chwili się budziłem, jednak nie zamykałem tych oczu mimo wszystko. No. A propos przeczołgania, to ja mam teraz taki utwór, który wydaje mi się być takim przykładem tego, że Kafi poczuła się absolutnie pewnie na tej płycie, bo możliwości wokalne, które pokazała w tej piosence, są zupełnie czymś, czego wcześniej nie było. Posłuchajmy. Obawiam się, że świat żywcem mnie zje. Tak wrze i wrze, ugotuje na amen. Opieram się, rozpytuję, kto wie, czy jakiś jest sposób na przetrwanie. Zdradliwa, nie chcę jej, nie chcę jej, nie chcę jej. W kampus polite zszywam przechodzone zwykłe. Łatam wytarte łącze, co rozdarło się. Koło tę samą wiążę i przeplatam nitkę. Widzę, że moje oskarżenia były słuszne i faktycznie to, co wydarzyło się w tym utworze, było czymś zupełnie nowym, nie tylko dla mnie, ale dla ciebie jako wokalistki również. Tak, tak. Opowiedz troszkę o tym. No, inny był proces nagrywania tej płyty. Do tej pory działaliśmy na zasadzie, Piotr przygotowywał podkład jakby, a ja przychodziłam, rejestrowałam wokale, on potem z tych wokali sobie wybierał. sytuacja zastana, zaakceptowana i następna piosenka, tak? A tutaj już przy tej płycie jakby one, te piosenki już same z siebie niosły taki ładunek emocjonalny, już tak się chciało to wszystko dopowiedzieć od każdej strony, że już nie można było tak zostawić tego na zasadzie będzie jak będzie, czy weźmy pierwsze lepsze ustawienia z brzegu, czy randomowe ustawienia. Może pierwsze z brzegu nie, to źle brzmi. Piotr nie ma takiego podejścia do pracy, ale nie było takich samych ustawień do piosenek. Każda jedna była inaczej traktowana i tutaj w tym Kopciuszku szukaliśmy specjalnych ustawień pod mikrofon, żebym ja mogła tak poczuć ten swój głos organicznie. Dlatego pojawiło się takie śpiewanie takie z takiego oddechu, takiego gdzieś tam z innej przestrzeni gardła, z której nigdy wcześniej nie korzystałam. Albo jeśli korzystam, to tylko w jakichś wyjątkowych sytuacjach na koncertach. Bo te możliwości są. No, tylko, słychać się, tak. Tylko one do tej pory były właśnie niewykorzystywane, a proces powstawania a proces powstawania tych piosenek, czy tak jak wcześniej wspomnieliśmy, że zaczęłam pisać te teksty, też przełożyły się na linie melodyczne, bo formy są troszkę bardziej namieszane. No są rozbudowane, prawda? Tam jest więcej planów niż było wcześniej. Tak. Piotr lubi pisać zwięźle, ale treściwie, tak jak mistrzowie haiku. Trzy wersy i wszystko zawarte. A ja lubię pisać, no nie wiem, czy lubię, po prostu tak wychodzi. Wyrzucam z siebie dużo słów i takie bardziej te formy moje są rozległe i przez to melodie bardziej może nakombinowane. Nie wiem, ale to się przełożyło zdecydowanie na śpiewanie i ta piosenka, ona też emocjonalnie jest dla mnie podsumowaniem tej płyty. Wszystkie piosenki, to o czym emocjonalnie i mentalnie i no tak rozumowo się zawiera w treści pozostałych, to w tej jednej właściwie się zbiegają do tego punktu najważniejszego, do sensu. Piotr, to ciebie teraz ten kuleczka idzie, bo ta płyta muzycznie jest też zupełnie czymś innym niż robiłeś do tej pory. Ta płyta jest niezwykle wielowarstwowa muzycznie i mam wrażenie, że ją tworzyło kilka osób, bo to brzmi jak rockowa orkiestra chwilami. No bardzo miło mi to słyszeć. Ja nieskromnie twierdzę, że to jest jedna z najlepszych moich produkcji, bo sam to słyszę. Ale ja sobie myślę sobie, że to ona nie jest jakaś taka diametralnie różna od tego, co robiłem wcześniej. Było, jest. Tak? Jest, no to ja wiesz, nie mam tutaj dystansu. Tę miłość grunge'ową gdzieś tam odsunąłeś. Ska, które tam czasami się pojawiało, jest na koniec płyty, się pojawia generalnie w noskach. Tam, no to zresztą posłuchamy nosków jeszcze troszkę później. Natomiast tutaj masz niezwykłą takie malowanie barw na tej płycie. No, chyba dorosłem po prostu, dojrzałem. Lepiej późno niż wcale. Jestem już osobą w pełni kształtowaną, dorosłą, która ani się nie musi z nikim ścigać, ani niczego udowadniać sobie, ani innym, po prostu tworzyć. Przyszła taka faza, ale ja myślę sobie też i proszę, to będzie takie czary-mary trochę, ale chyba coś w tym jest, że wyciągnąłem zza szafy, i to zza szafy nawet nie u mnie, tylko w domu moich rodziców, moją magiczną gitarę. Gitarę, która była ze mną od początku. Nabyłem ją jako jeszcze gitarzysta zespołu Kolaboranci, kiedy się przesiadłem z perkusji na gitarę. Potem była ze mną w zespole Dum Dum i w początkach Heja. I na tej gitarze powstały takie największe, jakby moje, najbardziej rozpoznawalne piosenki. Na niej układałem riff do Mojej Twojej Nadziei, do Teksańskiego. Cała płyta Fire jakby została na niej skomponowana i potem wciąż po nią sięgałem. Ale przyszedł taki moment, że gdzieś tam przy jakiejś kolejnej przeprowadzce ona po prostu pojechała na wieś, nie miałem z nią kontaktu. No i chyba jej zabrakło w moim życiu i kiedy ona wróciła teraz i na niej nagrywałem właśnie solówki na płytę Czas Końca Złudzeń i w ogóle riffy, bo jakoś tak poczułem ją w ręku i jakbym się przywitał ze starym, dobrym znajomym, mamy ze sobą o czym gadać. I ona chyba spowodowała to wszystko, co się dzieje na tej płycie. Ja wiem, że to brzmi, mówię, takie czary-mary, ale są takie jakieś magiczne przedmioty, przynajmniej ja w to wierzę, które mają w sobie zaklętą energię. To teraz będzie utwór, o którym Kafi wspomniała wcześniej, czyli Na Długi Raz Pamiętaj. Mhm. To ten drugi utwór, gdzie twój wokal brzmi kosmicznie, zupełnie inaczej. No tak. więcej pieniędzy, poświęć tylko swój czas. Kilka wieczorów z kołysaniem do snu, słodkich potworów z bardzo krótkim terminem ważności. Nowa Kafi, nowa bajka, nowa płyta. Przypomnijmy tytuł. Czas końca złudzeń. I te złudzenia minęły. Złudzenia są ważne, ale ważniejsze jest to, że potrafiliście odnaleźć się w tej trzeciej płycie już w pełni. Że jesteście ludźmi, z którymi się z dużą przyjemnością... Ja zawsze kochałem spotkania z wami. To nie jest tak, że coś było złego w tym, ale tak widzę po was, po waszych oczach, że to jest coś, co wam daje tyle energii świeżej, nowej, że ona mi się udziela. Tak. Super. No, nie możemy się doczekać, aż zaczniemy grać koncerty, bo no, ten materiał jest inny. Jest i niesie już też inną energię. My się czujemy inaczej. No tak jak przez lata właśnie ciążyło coś nad nami. No jakaś taka, coś takiego nieprzyjemnego, jakby za ciasno nam było, jakby niewygodnie. A od kiedy Piotrek wymyślił ten tytuł, na kanapie, leżał sobie w salonie, rozmawialiśmy tak luźno. I on wymyślił, a co gdyby nasza nowa płyta nosiła tytuł Czas końca złudzeń? To takie, brzmi pompatycznie, prawda? Ale jakoś tak spodobało mi się to, bo zadziałało jakoś tak uwalniająco. Mhm. Od razu, jak powiedział, wypowiedział te słowa, mówię, bierzemy, robimy. Ja jeszcze mam w dłoni książkę, którą Piotr przyniósł. Piotr został pisarzem, książek dla dzieci. No to, to na, dla dzieci to jest tylko pierwszy krok, no bo kiedy ma pisać... Dzieciom w każdym wieku, no. Tak, to jest dla dzieci, dzieciom w każdym wieku. Ja nasiąkałem takimi właśnie wierszami, wierszykami, bajeczkami w dzieciństwie bardzo mocno. Brzechwa, Tuwim, wiadomo. No i nasiąkłem tym na tyle, że to, to musiało... One mi się te bajki pisały same w pewnym sensie, a jeszcze gdzieś tam różne sploty okoliczności spowodowały, że poznałem ilustratorkę Nadię Lelental, która bardzo ładnie to wszystko zilustrowała, no to trzeba to było wypuścić. Ale przede mną jest jeszcze mnóstwo różnych książek, to już nie będą takie bajki rymowane dla dzieci, tylko jakaś taka literatura. Może jeszcze nie sięgnę po taką zupełnie... kryminały. Nie, ja do kryminałów nie mam głowy. Ja się trochę muszę tutaj jako ten literat inspe, jakby tak temperować, bo ja mam straszną taką skłonność do, może nie do moralizatorstwa, ale takiego nauczania. Ja jestem taki właśnie nauczyciel. Przemądrzały. Tak, i to się może zrobić właśnie przemądrzały, więc ja muszę tutaj się trzymać na wodzy. Drogie dzieci, mogę mówić, bo jestem z najstarszystą towarzystwa, to Piotr jest tylko rok ode mnie młodszy. Bardzo się cieszę, że przyszliście i że tę płytę przynieśliście, no bo ta płyta to jest dużo radości. Dużo fajnych tekstów, fajnych przemyśleń, fajnych nowych was. No to jest najważniejsze. To prawda i mieliśmy też dużo takich fajnych właśnie zabawy podczas nagrywania tej płyty. Nie takiej zabawy, że tak się, po prostu się bawimy tym, co robimy, ale takiej zabawy, że takich wspomnień, o których ja już będę pamiętał. Na przykład nagrywaliśmy piosenkę Noski, która potrzebuje takiego wejścia w temat. I kiedy Kafi stanęła przed mikrofonem i tak, kurde, no jej potrzebna jest ta energia, którą ma na koncertach, kontakt z widzami, jakiś taki spiritus movens. No i tak, no nie możemy tego zrobić w taki sposób normalny. No to co, cytując nasz ulubiony serial Rancho po koniaczku, no to czemu nie? Na rozluźnienie gardła. No i tak Kafi tak po prostu się rozluźniła, że zaczęła śpiewać tą piosenkę jak Janis Joplin, Robert Plant, w ogóle ci tacy bardzo rockowi wokaliści. Na tyle intensywnie, że sama po 2 tygodniach wiedziała, że trzeba to zaśpiewać jeszcze raz. Bo ta piosenka po prostu przestała być taka miła i ciepła, jaka jest w tej chwili, tylko stała się drapieżna, nie? No była przegadana po prostu, jakby to tak powiedzieć, przegadana. To jest taki typ śpiewania już 4 rano po weselu. Może nie aż tak, ale ta emocjonalność, już takie po prostu mamy wszystko, no. Świat jest nasz. 4 rano już niedługo. To bajka w trójkowym studiu. Bardzo dziękujemy, że mogliśmy być. Ja też się cieszę, że jesteście i to utwór, czyli Noski na koniec. W Noskach ja tam wyczułem nie tylko że Noski, ale to ska gdzieś tam się pojawia w tle, czy mi się wydaje. Nie, to takie ta regowa pulsacja, to takie rozbujanie rodem gdzieś tam z Jamajki, ale tak naprawdę niekoniecznie z Jamajki, bo ja to samo rozbujanie słyszę w piosenkach The Beatles, w zespole Deep Purple. Po prostu Ustinga. Jakaś takie... Słucham? Ustinga. No Ustinga to akurat normalne, bo on był mocno zafascynowany muzyką reggae, ale ja to mam we krwi w pewnym sensie, tak? I ja zawsze zwracałem uwagę po prostu na ten puls. Jeżeli słyszałem coś takiego, co mi przypomina reggae, to Kaficzek Świadkiem, ja od razu zaczynam się kołysać i nawet... Piotrek nawet w symfonii Beethovena reggae usłyszy. No, bo jest taki charakterystyczna po prostu rozkołysanie. Ja je uwielbiam i ono nawet w Heju było, który był niby zespołem grunge'owym. Ci, co chodzili na nasze koncerty, a nie tylko na koncerty, na płytach nawet to gdzieś tam się udawało przemycać. Więc tak, to jest, bo to jest część mnie. Piotr Banach, Kafi. Tak? Może Kafi, Piotr Banach za kolejność. Nie, dobra. Bajka. Bo Banach i Kafi, tak? No tak jest. No i co? I to czas końca złudzeń był. Ale płyta może być z państwem jeszcze przez długi, długi czas, bo jest dostępna w wersjach elektronicznych właściwie na wyciągnięcie dłoni. A ja mam okładkę i płytę w środku też. Także ja się mogę pochwalić tym. Dziękuję bardzo i życzę fajnych koncertów. Wiem, że ruszacie w trasę już na początku przyszłego roku i zaczynacie w Warszawie i to już w lutym, tak? Tak, 11 lutego bardzo, bardzo, bardzo, bardzo zapraszamy. No to zapowiedzcie te Noski osobiście na koniec. Drodzy państwo, wysłuchacie teraz piosenki kończącej nasz najnowszy album pod tytułem Czas końca złudzeń. Tytuł jest albumu pesymistyczny, ale piosenka Noski jest optymistyczna, jest naszym wspólnym tekstowym wykwitem. I bajka. Wykwitem. Zakończył wywiad wykwitem. No coś takiego. Posłuchajmy tego wykwitu na koniec w takim razie. Dziękuję Państwu bardzo. Piotr Banach dawno nie nagrał tak fajnej płyty wraz z zespołem Bajka, tym razem, a właściwie razem z Kafi, bo Ba, czyli Banach i Ka, Kafi, czyli po prostu Bajka. A za chwilę muzyka z filmu Druga Furioza. Film świetnie się ogląda w serwisach streamingowych, no i przez długi czas był to jeden z najpopularniejszych filmów nieanglojęzycznych w jednym z serwisów, ale zresztą o tym wszystkim Miro Kępiński za chwilę sam opowie, bo on skomponował muzykę do tego filmu. Trójce Miro Kępiński. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ostatni raz byłeś razem z Michałem Kowalonkiem. Tym razem to zupełnie inny pretekst. Już nie Kępiński Kowalonek, a druga Furioza, czyli drugie twoje spotkanie z Furiozą, filmem i serialem. Dokładnie tak. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Posłuchałem tego soundtracku i właściwie tego początku nawet. Ten początek to właściwie to była prawdziwa orkiestra. Nie, ale to jest połączenie żywych instrumentów z komputerem. Karolina Sienkiewicz poprosiła ją, żeby dograła smyki. Ona też to pięknie zaaranżowała, te harmonie. Nagrała mi jakieś, nie wiem, 50-70 różnych śladów i później to złożyliśmy w jedną całość. Bo to brzmi jak prawdziwa, żywa orkiestra. Jeżeli masz takie uczucia, bardzo dziękuję. Po tobie jest troszkę inaczej, bo no, znany jesteś z minimalizmu. I kiedy słucha się tego i myśli się o filmie, to ta muzyka jest takim łącznikiem, który troszkę powoduje wyciszenie emocji chwilami. Mhm, ale wiesz co, bo to jest też tak, że to jest robione w kontrze. To też jest taka wizja reżysera Cypriana, żeby ta muzyka też była w kontrze, żeby lepiej działała. Po prostu też nie ma co przegadywać sceny aktorów, którzy tam świetnie zagrali. I też a z racji tego, że ja lubię taką muzykę, tak jak wspomniałeś, taki minimalizm, wydaje mi się, że to dobrze właśnie zadziałało. Takie zderzenie, można by powiedzieć, dwóch światów, więc po prostu wchodzi się jakby w świat aktorów, jakby w sceny i ta muzyka nie miała za zadanie oczywiście jakby zakrzyczeć tego, ale po prostu, żeby po prostu współgrała z emocjami. Ten utwór, który rozpoczęliśmy, to jednocześnie temat, który przewija się przez cały film muzycznie. Potem się pojawia na końcu w zupełnie innej wersji jeszcze. Zgadza się. To jest też temat, który pojawia się też od pierwszej Furiozy. Mm-hmm. Czyli te trzy nuty są takim charakterystycznym motywem, który spaja całość. Jak dostałeś się do Furiozy? Jak to było z propozycją tego, żebyś zajął się filmem, który no, różni mówi, był skazany na sukces? Mhm. Znaczy, wiesz, no, co z tym skazane na sukces, jakby czuło się, że to może być duże, mocne, wielkie, ale to, co się stało na Netflixie, nikt się tego totalnie nie spodziewał. To było zaskoczenie dla wszystkich. A dostałem się w taki sposób, no może to zabrzmi tak dosyć błaho, ale zadzwonił do mnie mój agent Robert Gajewski i powiedział, że słuchaj, jest taka sprawa i jest film fabularny o kibolach i być może będzie taka szansa, że będzie miejsce dla ciebie w tym filmie. I zapytał mnie, czy chciałbym. Powiedziałem, że oczywiście, że tak. I później poszedłem na spotkanie z producentem, z reżyserem. Po tym spotkaniu też oczywiście, tak jak przy teraz większości produkcji, też przygotowałem demo pod konkretne sceny. I kilka dni później dostałem telefon od Cypriana, że to jest to. To po prostu to jest taka mała pigułka tego, w jaki sposób do tego doszło. To o tej pigułce troszkę więcej powiesz za chwilę, bo może teraz druga pigułka muzyczna, czyli Krwawa Cisza, czyli utwór numer 2 na ścieżce dźwiękowej. muzyka z drugiej furiozy, Miro Kępiński, gościem Trójki. Opowiedz troszkę, jak to wyglądało, kiedy już decyzja padła. Robisz muzykę do tego filmu. Czy tobie zdarzyło się być na przykład na planie filmowym? Tak. Przy kręceniu Furiozy 1 byłem na planie tutaj zresztą w Warszawie podczas kręcenia tych ostatnich scen w klubie, czyli tego takiego, nazwijmy to, skonania Goldena. Ja wszedłem w tą produkcję i jak już powiedzmy 95% scen było nakręcone, a także nie miałem szansy być wcześniej z zadanych przyczyn. I wtedy poznałem Mateusza Damińskiego, poznałem Mateusza Banasiuka i też to gdzieś wcześniej mówiłem przy okazji innego wywiadu, że jak zobaczyłem Mateusza w tej roli, oczywiście znałem go z ról takich, nazwijmy to, grzecznych chłopców. No to który jeździł po koleją, gdzie tata grał, tak, na przykład. Czy jakby totalne przeciwieństwo tej roli, to widziałeś w nim po prostu tego, kogo on gra. Nawet jak po prostu, kończyły się sceny, nie wychodził z roli. Po prostu czułeś tą moc, jakby ja w pewnym momencie tak się zastanawiałem, czy to jest on, czy nie on, po prostu kto to w ogóle jest. Rozumiesz, w tym sensie? Mm-hmm. W tym sensie, że jakby zacząłem się w pewnym momencie jakby bać, czy on czegoś nie wywinie. ale stety okazał się świetnym człowiekiem, z którym po prostu można, tak sobie wyobrażam, konie kraść. To powiedz jeszcze, jak to było, bo były sceny nakręcone. Ty siadałeś przy komputerze, miałeś włączony monitor i dogrywałeś to wszystko, czy obejrzałeś to, co było w filmie i potem dopiero musiała zadziałać wyobraźnia? Wiesz, to już tak dokładnie nie pamiętam, ale wydaje mi się, że na początek dostałem kilka scen, pod których sobie układałem jakieś takie wyobrażenie muzyczne, co mogłoby w tym filmie być. W jaki sposób to przeprowadzić. Później dostałem taką dłuższą sklejkę, do której już jakby wtedy mogłem sobie to wyobrazić wszystko. Oczywiście też przeczytałem scenariusze przed tym wszystkim, także wiedziałem dokładnie, co tam się dzieje, ale jakby jest scenariuszem, a obrazem, to wyobrażenie nagle po prostu staje się realne. Po prostu widzisz na scenie, widzisz na ekranie te wszystkie emocje, z którymi musisz współgrać i krok po kroku razem z Cyprianem zaczęliśmy zastanawiać się, jak to może brzmieć, aczkolwiek jakby Cyprian już miał wyobrażenie odnośnie takiego całego klimatu. I świetnie się to po prostu sprawdziło w moim przypadku, bo ja taką muzykę, nazwijmy to taki post-rock z elementami muzyki elektronicznej grałem wcześniej i po prostu wszedłem w tą produkcję bardzo łagodnie. Tu jest mnóstwo różnych elementów, bo mam wrażenie, że momentami wykorzystywałeś też poza komputerem dużo różnych efektów, takich zupełnie naturalnych przede wszystkim. Pojawiają się instrumenty, gitara, perkusja, też w pierwszej Furiozie, bo jakby druga część, pomimo że nawiązuje do części pierwszej, jest troszeczkę inną muzyką, a w pierwszej części jakby totalnie naturalnymi odgłosami są oddechy, które mi nagrał Robert Gajewski. To jakby chciałem stworzyć takie wrażenie takiego pompowania, czyli po prostu taką prostą analogię do tej takiej buzującej krwi. I wydaje mi się, że to po prostu świetnie współgra na ekranie. Są to elementy ludowe, bo kiedy Dublin wchodzi w grę, to i wtedy pojawia się, jakieś kobzy się pojawiają. To teraz właśnie przeskakujemy do części drugiej. Tak, dokładnie tak. Jakby to jak akcja przenosi się do Dublina, jakby oczywistym było to, żeby po prostu stworzyć ten klimat. Zaprosiłem Jana Gałczewskiego, żeby mi nagrał jakby typowy instrument irlandzki, czyli te dudy. I uważam, że wyszło to świetnie. Jakby też jakby to jest bardzo dobry muzyk, który po prostu zrobił to zgodnie jakby z moim wyobrażeniem. I ten, jakby to jakby to też te wszystkie elementy, które tam się pojawiają, flugelhorn czy tuba, to jakby to też nawiązują troszeczkę do, no nie chcę powiedzieć do takich elementów ludowych z danego kraju, ale też na przykład jak rzecz się dzieje w Polsce, to też gdzieś ta, nazwijmy taka umowna słowiańskość też przebija się w tych dźwiękach. To posłuchajmy może utworów numer 10-11, czyli Nowonarodzony i Welcome to Dublin, jak to ładnie mówią, no i zobaczymy, jak to wszystko brzmi muzycznie.